je zasijao kao sad kada si me pogledao. I ne pamtim sjaj u oku kada mi je zasijao kao sad kada si me pogledao. Kad oči progovore od reči jače, red je da se osmehnem, a duša mi plače. Da te pitam kako si, idi mi sama, bez tebe mi cvetaju ruže u suzama. Jer kasno, kasno je za bivše ti ja, jasno, jasno je nikad više. Jer kasno, kasno je za bivše ti ja, jasno, jasno je nikad više. Se jedva sam te poznala, zatečena bez reči sam ostala. I ne pamtim više razlog zašto si me ostavio, ali znam nisi me zaboravio. I ne pamtim više razlog zašto si me ostavio, ali znam nisi me zaboravio. Kad oči progovore od reči jače, red je da se osmehnem, a duša mi plače. Da te pitam kako si, idi mi sama, bez tebe mi cvetaju ruže u suzama. Jer kasno, kasno je za bivše ti ja, jasno, jasno je nikad više. Jer kasno, kasno je za bivše ti ja, jasno, jasno je nikad više. Jasno je, nikad više.